Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 7 października, minęła 17. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Premier na Śląsku Ewa Kopacz odwiedziła rannych górników z kopalni Mysłowice Wesołe i spotkała się z ratownikami. CBA prześwietli drogę ustawy o rajach podatkowych. Sprawdzi, skąd opóźnienie publikacji. Jest wart ponad 12 milionów euro. Louvre zbiera pieniądze na zakup zabytkowego stołu. Premier Ewa Kopacz już po spotkaniu z ratownikami, którzy pracują od wczoraj w kopalni Mysłowice Wesoła. Po wybuchu metanu pod ziemią wciąż jest jeden górnik. To nie jest jeszcze koniec tej akcji. Pod ziemią został jeszcze jeden górnik. Wszystkie przygotowania do tego, żeby górnicy mogli z tej ekipy ratunkowej zjechać w poszukiwaniu ostatniej osoby, trwają. W strefie zagrożenia było wczoraj wieczorem 37 górników. 36 wyjechało na powierzchnię, 31 trafiło do szpitali w Sosnowcu, Katowicach i Siemianowicach Śląskich. W Siemianowicach tam trafiły najcięższe przypadki. Ci, którzy przebywają w Sosnowcu, są w lepszym stanie fizycznym. Niestety bardzo ciężko to przeżyli i będą przez długie, długie tygodnie musieli korzystać również z pomocy psychologów. Stan 18 rannych, którzy są w siemianowickim Centrum Leczenia Oparzeń, jest bardzo poważny. Przyczyny wypadku bada prokuratura i Wyższy Urząd Górniczy. Centralne Biuro Antykorupcyjne bierze pod lupę Rządowe Centrum Legislacji. Chodzi o sprawę publikacji ustawy o rajach podatkowych. Nowe przepisy nie zostały wydrukowane na czas w Dzienniku Ustaw i opodatkowanie zagranicznych firm działających w Polsce od nowego roku stanęło pod znakiem zapytania. CBA otrzymało już wszystkie dokumenty, mówi rzecznik biura Jacek Dobrzyński. Do Centralnego Biura Antykorupcyjnego wpłynął komplet dokumentów dotyczących procedury legislacyjnej w tej sprawie. Te dokumenty zostaną poddane wnikliwej analizie. Oczywiście CBA na tym etapie nie przesądza, czy w tym wypadku doszło do złamania lub naruszenia prawa. Kontrolę w Rządowym Centrum Legislacji w Ministerstwie Finansów zapowiedziała też premier. Audyt ma przeprowadzić szef jej kancelarii Jacek Cichocki, a jego wyniki poznamy w ciągu 7 dni. Padły mocne słowa, ale kara więzienia jest zbyt surowa. Tak uważa obrońca 23-latka z Białegostoku, oskarżonego o znieważenie czarnoskórego piłkarza Jagiellonii. Po jednym z wyjazdowych meczów Kamil Esz miał opluć i wyzywać sportowca. Sąd pierwszej instancji skazał za to pseudokibica na 3 miesiące więzienia. Oskarżony nie przyznaje się do winy i żąda uniewinnienia. Dziś sąd rozpatrywał apelację. Mecenas Bartosz Parfieniuk podkreślał, że słowa, które padły, były wulgarne, ale nie miały rasistowskiego podłoża. Jeżeli państwo będzie karało bezwzględną karą pozbawienia wolności zarzucane słowa, to wydaje się, iż aparat państwa sięga w tym momencie za daleko. Innego zdania jest prokurator Jerzy Duniec. Choć przed sądem pierwszej instancji śledczy domagali się łagodniejszej kary, bo w zawieszeniu, teraz w pełni zgadzają się z wyrokiem, który zapadł. Całkowicie podzielam argumentację wyrażaną przez sąd rejonowy w pisemnym uzasadnieniu wyroku. W związku z tym czuję się zwolniony z obowiązku powtarzania tej argumentacji, wnoszą o nieuwzględnienie apelacji. Oskarżony chce zaś uniewinnienia. Jego obrońca podkreślał, że Kamil Esz bardzo się zmienił. Obecnie pracuje na umowie na czas nieokreślony. Jest w związku małżeńskim. Wraz z małżonką starają się o dziecko. Zmieniło się jego również podejście do postrzegania rzeczywistości. Czy to wpłynie też na zmianę wyroku? Dowiemy się za tydzień. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Sankcje wobec Rosji to nieuczciwa konkurencja, tak twierdzi Kreml i zarzuca Stanom Zjednoczonym, że chcą kontrolować Europę. Oskarżenia padły z ust znanego z kontrowersyjnych wypowiedzi doradcy rosyjskiego prezydenta Siergieja Głaziewa. O szczegółach z Moskwy Maciej Jastrzębski. W opinii polityka sankcji wobec Rosji nakładane są nie z powodu aneksji Krymu czy kryzysu ukraińskiego, ale dlatego, że trwa konkurencyjna batalia. Siergiej Głaziew przekonuje w rozmowie z agencją TASS, że ostra walka konkurencyjna trwa między najważniejszymi krajami świata, które wyznaczyły Rosji rolę kozła ofiarnego. Głównym winowajcą kryzysu ukraińskiego według doradcy prezydenta Rosji są Stany Zjednoczone. Polityk zarzuca amerykańskiej administracji destabilizację sytuacji na Ukrainie, twierdząc, że Waszyngton w taki sam sposób prowokował faszyzację hitlerowskich Niemiec. Celem obecnej amerykańskiej polityki jest przejęcie kontroli nad całym kontynentem europejskim, twierdzi Głaziew. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Największe muzeum na świecie, paryski Louvre, zbiera pieniądze na cenny mebel. To wykonany ze złoconego brązu stół, inkrustowany 128 półszlachetnymi kamieniami. Chodzi o to, by wyjątkowy przedmiot nie opuścił Francji. Jego twórcą był Johann Christian Neuber, który specjalizował się w tworzeniu złotych puzderek ozdabianych saksońskimi agatami czy jaspisami. Gdy w 1778 roku zanosiło się na wojnę o sukcesję w Bawarii, król Francji Ludwik XVI skierował do zwaśnionych stron swego ambasadora w Wiedniu, barona de Breteuil, któremu udało się doprowadzić do porozumienia. W podzięce za skuteczną mediację dostał on od Fryderyka Augusta Saksońskiego stolik wyceniany dzisiaj na ponad 12 milionów euro. Markiz Henri François, obecny właściciel de Breteuil, nie chciałby się rozstawać z rodzinną pamiątką, ale liczne inwestycje w utrzymanie pałacu, w którym bywali królowa Wiktoria, Churchill czy pisarze z Aleksandrem Dumas na czele, wymagają pieniędzy. Zagraniczny nabywca oferował dwa razy tyle, ale markiza de Breteuil zaprotestowała. Chce, aby mebel został we Francji i teraz Louvre zbiera na zakup fundusze. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Czym bliżej 11, tym więcej piłki nożnej. Właśnie, jestem ciekaw, co ty myślisz o tym meczu, czy mamy szansę. Jestem podekscytowany, spojrzałem chłopcom w oczy i wiem, że są pełni nadziei, no, że możemy wygrać. Pełen nadziei z Adam Malecki. Iż w sobotę piłkarze reprezentacji Polski zagrają w meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Europy z Niemcami. Przygotowania trwają na całego. Nasi kadrowicze trenują raz dziennie w Warszawie. Dziś tak naprawdę pierwszy raz w komplecie. Wczoraj część odpoczywała po meczach w klubach, część dojechała późnym wieczorem. Dziś selekcjoner Adam Nawałka ma już wszystkich do dyspozycji, co najważniejsze, zdrowych. Myślami nasi są już przy meczu z Niemcami. Łukasz Piszczek, który na co dzień gra w Borussii Dortmund, przyznaje, że w szatni Borussii sobotni mecz był tematem numer jeden. Zakładów żadnych nie było, wiadomo, rozmawialiśmy na ten temat. Powiedzieliśmy sobie, że widzimy się w sobotę, będzie na pewno fajnie zagrać się przeciwko sobie, ale też nie możemy zapominać o tym, że na boisku nie ma przyjaźni. Będziemy walczyć, każdy z nas będzie walczył o trzy punkty. Pewny gry przeciwko Niemcom może być Robert Lewandowski, kapitan reprezentacji. Wie, że Niemcy to bardzo silna drużyna. W końcu mistrz świata. Pewność siebie na pewno ich wzrosła, to nie ma co ukrywać. Będąc mistrzem świata, jednak każdy zawodnik czuje się trochę inaczej, ale z drugiej strony to też można wykorzystać, bo wiadomo, że czasami jest jakieś przyśnięcie, że tak powiem. Ten moment będzie właśnie dla nas okazją do tego, żeby ich zaskoczyć, ale my idziemy w dobrym kierunku i mam nadzieję, że z tym meczem też nam jako reprezentacji ten mecz jakieś da po prostu takiego kopa, że powoduje, że będziemy rozwijali się do przodu. Początek meczu Polska-Niemcy w sobotę o 20:45. To spotkanie z zainteresowaniem obejrzy zapewne były selekcjoner reprezentacji Waldemar Fornalik, który rok temu zakończył współpracę z kadrą. Ten przez ostatni czas był bezrobotny, aż do dzisiaj podpisał kontrakt z Ruchem Chorzów, którego został trenerem. Chcemy coś wspólnie budować, wspólnie coś robić. Czuję dużą satysfakcję, że powierzono mi obowiązki trenera Ruchu Chorzów. Wróciłem do klubu, któremu dużo zawdzięczam, do klubu, w którym swoją pracą zostałem zauważony i powierzono mi stanowisko selekcjonera reprezentacji. Fornalik podpisał z Ruchem kontrakt do 2017 roku. Wiadomo już, z kim zagra Jerzy Janowicz w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Szanghaju. Padło na Andiego Murraya, który wygrał z Rosjaninem Gabaszwili 6-1 i 7-5. Polak wcześniej wygrał po zaciętej walce 3-6, 7-5 i 7-6 z Francuzem Vaselinem. Sponsorem programu jest producent leków sztucznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Wieczorem i w nocy na wschodzie i w centrum pogodnie, na północy i na zachodzie możliwe niewielkie opady. Temperatura w nocy od 6 stopni na Podlasiu do 10 na Dolnym Śląsku. Jutro przelotne opady możliwe od Podlasia przez Pomorze Gdańskie po Dolny Śląsk, ale to opady przelotne, bo generalnie będzie pogodnie, choć wszędzie wietrznie. Temperatura jutro do 20 stopni, a później w tym tygodniu jeszcze cieplej i w weekend możemy spodziewać się temperatury rzędu 23, a nawet 25 stopni. Sponsorem programu jest producent leku sztucznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pip, pip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My optymianie. Z internetu. Ale w radiu. Bo ty słuchasz. Dobrze. Słuchaj, jak się kocha. Czasem się kochasz szybko i krótko. Potem klik i nie kocha. A BGŻ Optima nie przestaje kochać. Teraz dłużej, teraz więcej. Całym kontem oszczędnościowym. 3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym do 1 000 000 zł. Oprocentowanie stałe w skali roku. Promocja dla nowych środków na rachunku głównym do 25 listopada na BGŻ Optima.pl.

To grupa Tila. Tu trójka, jest 17:15. Zapraszamy do trójki. Nagrodę Nobla z dziedziny fizyki otrzymali dziś panowie Isamu Akasaki, Hiroshi Amano, to dwójka z Japonii, i Shui Nakamura ze Stanów Zjednoczonych. Fizycy otrzymali tę nagrodę za wynalezienie wydajnej diody emitującej niebieskie światło, co jest przełomem, jeśli chodzi o oświetlenie między innymi. Moim gościem jest profesor Krzysztof Meissner z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Zacznę cytatem z uzasadnienia tej Nagrody Nobla. Ich wynalazki były rewolucyjne. Żarówki oświetlały wiek XX, a wiek XXI oświetlą diody LED. Tak napisali członkowie Komitetu Noblowskiego. Zdaniem komitetu ten wynalazek może poprawić jakość życia 1,5 miliarda ludzi na świecie bez dostępu do sieci elektrycznej. Co to znaczy, że te, dzięki wynalazkowi tych panów możemy odciąć się od sieci elektrycznej i mieć oświetlenie? Nie, to znaczy oczywiście jakieś zasilanie te diody muszą mieć. To nie jest tak, że one po prostu z niczego sobie będą świecić. Natomiast ich wydajność świetlna na wat dostarczonej mocy elektrycznej jest niebywała, jest bardzo, bardzo duża. I tak naprawdę odkąd istnieją te diody, prawda, w ogóle samo zjawisko jest znane od ponad 100 lat. To nie jest to, że oni wymyślili to zjawisko, z tym, że na początku to było w ogóle przeszło niezauważone. Dopiero w latach 50. zajęto się tymi diodami, które świeciły wtedy najpierw w podczerwieni, potem w czerwieni. Komercyjnie w latach 70. starsi słuchacze pewnie pamiętają kalkulatory z takimi czerwonymi wyświetlaczami, Texas Instruments, z takimi nawet szkłami powiększającymi przy każdej cyfrze, żeby to można było odczytać. Ja do tej dzisiaj mam i do dzisiaj to działa. I to czerwone diody były. Czerwone diody. No, niebywale, że tak powiem, trwałe są te diody. Potem to, zielone się pojawiły. Potem zielone. Wyświetlacze w zegarkach elektronicznych. Elektronicznych, dokładnie. I to one są, no, 40 lat one mają i nadal świecą. To nie, to znaczy tam się nic nie zużywa. To jest niebywałe w tym porównaniu z żarówkami na przykład. Natomiast problemem było stworzenie światła białego, dlatego że światło białe, no jak wiadomo, ma również te komponenty typu niebieską. Czyli białe powstaje z niebieskiego, czerwonego i zielonego? Tak, z kombinacji kilku, w tym niebieski musi być. I ponieważ niebieski ma najkrótszą długość fali, czyli najwyższą energię, najtrudniej było stworzyć taką diodę. I to właśnie panowie, którzy dostali tego Nobla, oni to zrobili na azotku galu, czyli tak zwanym ganie, który zresztą Polacy rozwijali w tym czasie. I to jest osobny wątek, do którego jeszcze powrócimy, bo tutaj możemy mówić o pewnej porażce polskich naukowców, tak, polskiej, tak. Może nie tyle polskich naukowców, co polskiego systemu. Braku wdrożenia. Nie potrafiliśmy wykorzystać tego, nad czym nasi naukowcy pracowali. Do tego dojdziemy, jeśli ale czas pozwoli. Ale na czym polega jak gdyby idea? Idea polega na tym, że ta dioda emituje jedną długość światła. Znaczy zamienia całą energię w zasadzie na światło. Jeżeli weźmiemy zwykłą, tradycyjną żarówkę, podgrzewamy ją i światła widzialnego tam jest 2%, 1%. Prawie wszystko idzie w ciepło. Podczas kiedy ta dioda, ona to, co się dostarczy elektrycznie, zamienia na światło. Czyli jest stukrotnie, powiedzmy, większa efektywność. A to odcięcie od sieci elektrycznej polega na tym, że te diody są tak wydajne, że te fotowoltaiczne ogniwa wystarczą. Oczywiście. Znaczy energia słoneczna. Energia słoneczna, żeby to zasilać, to są watowe zupełnie zasilania. Czyli tak z niebywałą sprawnością. Tak jak kalkulatorki działały kiedyś, to były kalkulatorki z panelami słonecznymi, to te diody też mogą tak świecić. Też mogą tak świecić, to znaczy one mają bardzo... I zresztą ta wydajność podwaja się co 3 lata. I to jest od 30 ponad lat. Jak się patrzy na wydajność, to ona jest co 2 razy większa, w związku z tym teraz jest niebywała ta wydajność. To odkrycie, za które dziś Nobla dostali panowie Akasaki, Amano i Nakamura, to jest odkrycie z początku lat 90. 92, 94 rok. Wtedy i w Japonii, i w Stanach panowie zbudowali już takie niebieskie diody. Tak jest. Znaczy to było właśnie na tym azotku galu, na tym ganie tak zwanym. I to był przełom w produkcji w ogóle niebieskiego światła w ten sposób. Dlatego, że czerwone i zielone, no to jest fajne, ale to nie można do oświetlania czegokolwiek użyć. Potrzebne było światło białe, czyli takie, które ma również tę składową niebieską. I dopóki tego nie było, to były wyświetlacze, to były przełączniki, były próby komunikacji bez radia. To znaczy, że dioda się zapalała, a gdzieś był czujnik, który mówił, aha, zapaliła się dioda, no to muzykę na przykład. przykład przez pokój transportowano, że się zapalała silniej lub słabiej i tam z drugiej strony był detektor światła. No ale to były zabawki w porównaniu z tym, co teraz mamy. A te diody białe, które mamy dzisiaj w sklepach, są reflektorki diodowe, są latarki diodowe, rowerzyści mają z przodu i z tyłu diodowe lampki. To są właśnie te składową niebieską. Tak jest, tym, że do niebieskie dodaje się jeszcze inne światło, inne kolory, co jest łatwe i w sumie tworzy się światło białe. I będzie także żarówki klasyczne, które znamy, te energooszczędne, które teraz są na topie, one znikną? One prawdopodobnie znikną, dlatego że efektywność tych, po pierwsze one są w zasadzie wieczne. Tam się nic nie może zużyć. Te diody, mówimy o diodach. Tam nie ma żadnych pierwiastków, które są typu, nie wiem, rtęć albo cokolwiek takiego. Tam nie ma nic groźnego, plus, jak mówię, ja mam kalkulator, który działa do dzisiaj, przez 40 lat, to jest z końca lat 70. i nic się z nim nie dzieje. To jest jeszcze tamta technologia, więc teraz technologia jest zupełnie inna, więc one w zasadzie są wieczne, przekształcają cały prąd na światło. Znaczy trudno oczekiwać więcej, no bo w końcu to światło skądś się musi brać. A ta biała dioda, która teraz świeci, to jest już finał przygody z diodami, czy jeszcze gdzieś dalej nauka zmierza? Są już niesłychanie efektywne. Chcemy jeszcze, znaczy w zasadzie by się oczekiwało troszkę jeszcze większej mocy z milimetra kwadratowego. Ale to już nie rewolucja. Ale to już nie jest rewolucja. W zasadzie to jest, znaczy jeszcze koszty. Gdyby były mniejsze koszty, dlatego że te koszty obecne są, one nie są co prawda bardzo drogie, ale spodziewamy się, że przy zmianie technologii mogą jeszcze dziesięciokrotnie spaść koszty produkcji takich diod. W związku z tym to w ogóle będzie w zasadzie prawie za darmo i światło, no nie można oczekiwać więcej. No jak się wkłada wat i dostaje się wat światła białego, to jest tak, jakby się miało 100-watową żarówkę de facto. Max. Jest nawet problem z tym, dlatego że niektóre oświetlenia, na przykład przy lotniskach czy przy sygnalizacji świetlnej, one są zbyt zimne i nie topią na przykład śniegu. Dlatego dodaje się specjalnie do tego coś, co obniża ich efektywność, żeby choć trochę ciepła produkowały, a nie tylko światło. A wracając teraz do polskich naukowców, jaką rolę przy tych diodach pełni azotek galu? Bo to jest coś, nad czym nasi naukowcy już dawno pracowali i opracowali i dopracowali, i technologię mieliśmy. Tak jest. Między innymi na Uniwersytecie Warszawskim. No moi koledzy, ja nie jestem od ciała stałego, natomiast moi koledzy zajmowali się tym, dlatego że uznali, że jest to niszowy półprzewodnik o tak dużej przerwie energetycznej, bo cały świat zajmował się krzemem do celów chociażby komercyjnych. A nas nie było stać. A nas nie było stać, bo to są jednak to niezwykle droga produkcja takich czystego krzemu, takich ogromnych, takich plastrów krzemu. I zajęto się tym azotkiem galu, między innymi u nas właśnie na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Fizyki. I taka produkcja również w Instytucie Wysokich Ciśnień, również i taka produkcja w zasadzie byłaby gotowa wtedy. Jak odkryto te diody, ci panowie odkryli te diody, to można było wdrożyć to bardzo szybko, tylko trzeba było włożyć te kilka milionów dolarów. Bo ten azotek galu jest potrzebny do budowy diod. Tak, tak, na nich. No, one są domieszkowane. One są często na szafirze robione albo coś takiego. No, w każdym razie to jest azotek galu, GAN tak zwany. I my to mieliśmy, tyle że nie mieliśmy pieniędzy na rozwinięcie komercyjne. No to kilka milionów dolarów. Z punktu widzenia obecnego rynku to po prostu to jakiś w ogóle zaniedbywalna kwota. To poszło o kilka milionów dolarów? W zasadzie kilkanaście może, ale to naprawdę mała kwota w porównaniu z rynkiem. Dochodzimy do słabości naszego systemu naukowego, no bo nauka zmierza... Wdrożeniowego bardziej niż naukowego. Tak, no tak. Ale to się wiąże, to są naczynia połączone i mamy tylko jedno z tych naczyń. My potrafimy odkryć, a nie potrafimy wykorzystać, prawda? Tak. Mam nadzieję, że to się zmieni, znaczy, że ten system jednak wspomagania ludzi, którzy coś wymyślili, zarówno pod kątem ochrony intelektualnej, jak i pod kątem znalezienia inwestorów i wdrożenia, że to się zmieni, bo to jest, znaczy to jest jedna z tych okazji. Powstała spółka Top Gun, Gdzieś tu miałem informację, mam a propos tego, jakie to były pieniądze. Tak. Wtedy, kiedy nasi już mieli tę technologię, ale nie mogli jej wykorzystać komercyjnie, bo potrzebne były dodatkowe nakłady, to wtedy Nakamura poszedł do swojego szefa i powiedział, to jest cytat, i powiedział, potrzebuję na badania 3 milionów dolarów. I dostał 3 miliony dolarów, a my nie dostaliśmy. To takie kwoty. Dzisiaj oni mają Nobla. Tak, dokładnie takie kwoty. I, tak tym gorzkim, akcentem niestety kończymy rozmowę. Profesor Krzysztof Meissner z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję panie profesorze. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Teraz 24,5 minuty po 17. Europa od kuchni, Ernest Zozuń o innej nagrodzie. Euronet Plus. Polskie Radio. Europa od kuchni. Ja bym tę nagrodę również traktował jako sygnał dla innych państw, w których, jeśli chodzi o procesy demokratyczne, przestrzegania praw człowieka, sytuacja jest zła albo po prostu się pogarsza. To Marek Antoninowicki, członek jury, które przyznaje nagrodę imienia Wacława Havla, o której dziś opowiem. Nagroda w tym roku przyznana została po raz drugi. Václav Havel Prize goes to Azerbaijani human rights defender. I otrzymał ją azerski obrońca praw człowieka Anar Mamadli. Laureat nagrody Anar Mamadli został wybrany spośród 56 kandydatów. Jest założycielem i prezesem azerbejdżańskiej organizacji monitorującej wybory. Obecnie odbywa wyrok ponad 5 lat więzienia. Zdaniem komentatorów była to zemsta władz za krytykę wyborów i reelekcji prezydenta Ilhama Alijewa. Organizacja nie uznała wyborów za wolne i demokratyczne i informowała społeczeństwo o licznych oszustwach. Anar Mamadli został skazany za uchylanie się od podatków i prowadzenie nielegalnej działalności biznesowej. Dla Polskiego Radia ze Strasburga, Andrzej Gebel. Ustanowiona w 2013 roku nagroda imienia Wacława Havla jest przyznawana corocznie przez Zgromadzenie Parlamentarne Unii Europejskiej wspólnie z Biblioteką Wacława Havla oraz Fundacją Karta 77. Wyróżnienie może otrzymać zarówno konkretna osoba, jak i organizacja pozarządowa za wyjątkowy wkład w dziedzinie obrony praw człowieka. Laureat otrzymuje dyplom i 60 tysięcy euro. Ograniczenia w przedstawianiu różnych problemów politycznych, niedopuszczanie wszystkich polityków do wyborów, problem ze swobodnym tworzeniem organizacji politycznych, prześladowania polityków to są powszechne problemy wyborów w naszym kraju. Obecnie mamy blisko 100 więźniów politycznych w Azerbejdżanie. I do tej grupy dołączył mówiący te słowa Anar Mamadi. Ostatnia lista przygotowana przez organizacje pozarządowe wskazuje, że jest w tej chwili 96 osób, które możemy klasyfikować jako więźniów politycznych. Dominika Bychawska-Siniarska, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. W tym 14 dziennikarzy i około 11 aktywistów, obrońców praw człowieka. O Azerbejdżanie nie mówi się jako o kraju, reżimu łamiącego drastycznie prawa człowieka. Niestety się nie mówi, dlatego że Azerbejdżan wydaje olbrzymie środki, jakie ma z ropy, na promocję swojego kraju, więc organizuje duże eventy sportowe. W przyszłym roku mamy pierwszą olimpiadę europejską, która będzie się odbywać w Baku. W 2012 roku mieliśmy Eurowizję. Przy okazji pokazuje nam piękne Baku z pięknymi budynkami, ekskluzywnymi sklepami, krainę miodem i mlekiem płynącą, a tak naprawdę jest to jeden z gorszych reżimów i dyktatur w okolicach Unii Europejskiej. W dodatku w tej chwili Azerbejdżan przewodzi Radzie Europy i w tym momencie, kiedy powinien stać się wzorem dla demokracji, poszanowania praw człowieka, w ostatnich miesiącach w zasadzie reżim Alijewa zlikwidował obrońców praw człowieka. Mam nadzieję, że to będzie sygnał dla Azerbejdżanu, że Europa i Zgromadzenie Parlamentarne, które bardzo długo milczało, nareszcie się budzi i będzie rozliczać Azerbejdżan z tego, co się dzieje w kraju. Pierwszym laureatem nagrody imienia Wacława Havla w 2013 roku był Aleś Bielacki, białoruski działacz, obrońca praw człowieka. O swojej nagrodzie także dowiedział się w więzieniu. Ja rozmawiałem po telefonie z żoną, no ona powiedziała mnie, bo miał tam możliwość 3 razy w miesiąc rozmawiać po telefonie. Zapewne nagroda przyczyniła się do tego, że Aleś Bielacki wypuszczony został na wolność. Tak myślę, że ta nagroda była takim pewnym posłaniem, takim listem, dyplomatyczną notą do całego białoruskiego narodu, że Europa jest z Białorusinami i z demokratycznej częścią naszego społeczeństwa i ona wspiera nasze zmaganie za demokrację i prawa człowieka na Białorusi. I te, co było posłanie do białoruskiego rządu, do Łukaszenki, żeby Białoruś miała jakieś ramki cywilizowanego istnienia, bo to, co jest teraz, to nie może zadowalać ni Europu, ni odpowiadania ніяким regułom kraju, który się znajduje w Europie. I tylko na trzecim miejscu jestem ja, bo moja osoba była tylko takim jakimś powodem i przyczyną, żeby podnieść to pytanie na europejskim szczeblu. W tym roku nagrodę przyznano Anarowi Mamadiemu. Zgodnie z ustaleniami, jakie zawarły organizacje nagrodę przyznające, po ogłoszeniu laureata Biblioteka Wacława Havla organizuje w Pradze międzynarodową konferencję z udziałem zdobywcy nagrody. W tej chwili wobec Anarama Madliego orzeczono 5,5 roku pozbawienia wolności. Z tego, co wiemy, działaczy raczej nie wypuszcza się przed końcem kary. W Strasburgu nagrodę w jego imieniu odbierał jego ojciec. Zatem tym razem albo konferencja będzie musiała się odbyć bez laureata, albo będzie musiała poczekać na wypuszczenie go z więzienia. Euranet Plus. Polskie Radio. Europa od kuchni. Tu Trójka, mija 17.30. Skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. Anonimy o zagrożeniu w kopalni Mysłowice Wesoła. Dwa dotarły do Wyższego Urzędu Górniczego, informuje wiceprezes urzędu Wojciech Magiera. W piątek było w tej ścianie zapalenie metanu i że były nadmierne stężenia tlenku węgla. Jesteśmy instytucją, która na tego typu informacje reaguje niezwłocznie i gdyby to było w piątek, pewnie może by to wszystko inaczej wyglądało. Wczoraj wieczorem w kopalni Mysłowice Wesoła doszło do wybuchu. 7 górników w stanie krytycznym przebywa w szpitalu w Siemianowicach Śląskich. Kolejnych 11 jest ciężko rannych. Pod ziemią cały czas jest jeszcze jeden górnik. Ratownicy próbują do niego dotrzeć. O tym wypadku i o anonimach, które trafiły dziś do Urzędu Górniczego, powiemy więcej w serwisie Trójki o 18. Odruchowy skurcz krtani nie mógł być przyczyną śmierci półrocznej Magdy z Sosnowca. Tak zeznali przed sądem apelacyjnym biegli, którzy wydawali opinię w procesie Katarzyny W. Obrońca wskazywał, że przyczyną śmierci niemowlęcia mógł być właśnie skurcz krtani, do którego miałoby dojść po upadku dziecka na podłogę. Rok temu Katarzyna W. została skazana na 25 lat więzienia za zabicie w styczniu 2012 roku półrocznej córki oraz za zawiadomienie o niepopełnionym przestępstwie. Sąd odrzucił wersję obrony, że Magda zmarła na skutek wypadku. Norweska lekarka, która podczas misji w Sierra Leone zaraziła się wirusem Ebola, przewieziona do Oslo, ma przejść eksperymentalne leczenie. To pierwsza obywatelka Norwegii zarażona wirusem Ebola. Władze w Hiszpanii poinformowały dziś, że hiszpańska pielęgniarka, która zajmowała się chorym na ebolę duchownym w szpitalu w Madrycie, dokąd trafił z Sierra Leone, została zarażona wirusem. To pierwszy przypadek zarażenia ebolą na terenie Europy. W Trójce pora już na ekonomię. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Komisja do spraw budżetu Parlamentu Europejskiego sprzeciwia się cięciom w unijnej kasie na przyszły rok. Co więcej, proponuje ona nawet wzrost środków w porównaniu z wcześniejszym projektem Komisji Europejskiej. Europosłowie przegłosowali dziś wstępny raport w tej sprawie, a o szczegółach z Brukseli mówi Magdalena Skajewska. Ponad 146 miliardów euro w płatnościach i prawie tyle samo w zobowiązaniach. Tak według europosłów powinien wyglądać budżet na przyszły rok. W porównaniu z projektem Komisji Europejskiej europosłowie zaproponowali dodatkowe środki m.in. na pomoc humanitarną i unijną politykę sąsiedztwa, na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, badania czy edukację, w tym na program Erasmus+. Tłumacząc te poprawki, hiszpańska europosłanka Eider Garcia-Sabal-Rubial, która była odpowiedzialna za pracę komisji w tej sprawie, oświadczyła, że budżet Unii Europejskiej jest narzędziem inwestycji, które zapewnia konieczne środki dla działalności małych firm, organizacji pozarządowych oraz lokalnych władz. Inne podejście do unijnej kasy mają jednak państwa członkowskie. Już w połowie lipca opowiedziały się one za ograniczeniem budżetu na przyszły rok z uwagi na trudną sytuację fiskalną w wielu krajach. Teraz nad budżetem zagłosuje cały Parlament Europejski. Odbędzie się to na sesji plenarnej 22 października. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Tymczasem polscy przedsiębiorcy mogą starać się już o wsparcie finansowe na lata 2014-20 w ramach unijnych programów. Wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik wyjaśnia, że chodzi o pieniądze m.in. z programu Horyzont 2020, czyli pakietu na rzecz rozwoju badań naukowych, innowacji i konkurencyjności w Europie. I to już jest odpalone i to wiemy, że działa, ale teraz najmocniejsza praca nasza polega na tym, żeby uruchomić program operacyjny Innowacyjny Rozwój i program operacyjny Infrastruktura i Środowisko, gdzie są dofinansowania dla przedsiębiorców na energetykę, różnego rodzaju projekty nowoczesnej energetyki. Także tutaj też sądzimy, że do pierwszego kwartału 2015 roku te projekty będą mogły już dostać dofinansowanie. Ponadto Komisja Europejska przeznaczyła ponad 4,5 miliarda euro m.in. na gwarancje, pożyczki oraz finansowanie udziałowe dla instytucji finansowych oferujących produkty dla przedsiębiorców. Zobaczmy, jak kończy giełda papierów wartościowych w Warszawie swój dzień notowań. WIG 20 na minusie 43%, WIG 41% na minusie, a obroty dziś wyniosły ponad 716 milionów złotych. Frank szwajcarski kosztuje teraz 3,45 zł, euro jest po 4,18 zł, dolar kosztuje 3,31 zł, funt brytyjski kosztuje 5,32 zł. Uncja złota w tej chwili kosztuje 1210 dolarów. Wieczorem i w nocy na wschodzie i w centrum bezchmurne niebo, a na północy i na zachodzie niewielki deszcz. Temperatura w nocy od 6 stopni na Podlasiu do 10 na Dolnym Śląsku. Jutro przelotne opady możliwe, ale możliwe. Niekoniecznie się pojawią. Od Podlasia przez Pomorze Gdańskie po Dolny Śląsk. Poza tym pogodnie i ciepło. Temperatura jutro do 20 stopni, choć wszędzie może być wietrznie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bip, bip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My optymianie. Z internetu. Ale w radiu. Bo ty słuchasz. Dobrze. Słuchaj, jak się kocha. Czasem się kochasz szybko i krótko. Potem klik i nie kocha. A BGŻ to Optima nie przestaje kochać. Teraz dłużej. Teraz więcej. Całym kontem oszczędnościowym. 3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym do 1 000 000 zł. Oprocentowanie stałe w skali roku. Promocja dla nowych środków na rachunku głównym do 25 listopada na bgżoptima.pl. Wygraj jak Rafał Majka. Zamów i odbierz swojego nowego Citroena do końca października i zgarnij mistrzowską premię nawet do 13 tysięcy złotych. Złap też dodatkowy bonus za pozostawienie dotychczasowego samochodu w rozliczeniu. Citroen C3 z klimatyzacją i radiem CD już za 41 400 zł. Poznaj również naszą nowość. Citroena C1 z klimatyzacją i radiem już za 38 300 zł. Rafał Majka. Polecam. Citroen. Creative Technology. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymagający kobiet. I na koniec mamy wiadomość dosłownie z ostatniej chwili. Po raz pierwszy w Polsce w salonach Toyoty i Lexusa przedsiębiorcy mogą uzyskać aż do 9% dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na zakup samochodu firmowego. Dodatkowo teraz Toyota oferuje limitowaną wersję Business Edition z rabatami nawet do 14 tysięcy złotych, a w salonach Lexusa rabaty sięgają nawet 31 tysięcy złotych. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w salonach Toyoty i Lexusa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, w której mówiliśmy dziś między innymi o białych diodach, że rewolucyjne, że nieśmiertelne, że energooszczędne. Jestem ciekaw, jak będzie wyglądało zderzenie idei, że, powiedzmy tej super, no, super idei tych żarówek diodowych, zderzenie z pazernością koncernów międzynarodowych, które żyją z tego, że żarówki są wymieniane. No już sobie wyobrażam prezesa, który występuje przed Radą Nadzorczą i proponuje wprowadzenie na rynek żarówki, która się nigdy w życiu nie zepsuje, nie przepali i będzie kosztowała $5. No przecież wystrzelą go w kosmos za coś takiego. Wie pan, że nie zwróciłem na to uwagi, ma pan rację. No ja myślałem do tej pory o tym, że to taka doskonała biała dioda, że rewolucja w oświetleniu, że XXI wiek będzie oświetlony diodami, ale to na rękę nam, konsumentom. Rzeczywiście nikt inny czymś takim raczej zainteresowany nie będzie. 22 i 7 trójek. Chciałem wypowiedzieć na temat światła LED-owego i z tych diod. No otóż, no ja tutaj chciałbym zauważyć, że jednak światło z takiej tradycyjnej żarówki, gdzie ten żarnik się świeci, no jest dużo przyjemniejsze dla życia i ja sobie nie wyobrażam życia w mieszkaniu, które byłoby oświetlane światłem LED-owym, bo po prostu czuję się tam jak, nie wiem, w szpitalu albo w jakimś takim zimnym, ciemnym miejscu, bo to światło jest takie jednak zimne i nieprzyjemne dla oka. Dziękuję panu za telefon. 22 i 7 trójek to nasz numer w każdej sprawie. A propos tego, że koncernom nie w smak, żeby coś się nie psuło, żeby było wieczne, jeden z słuchaczy daje przykład kalkulatorów, też wspomnianych w rozmowie, bo w kalkulatorach też baterie słoneczne są wykorzystywane, że te kalkulatory, które kiedyś zostały zbudowane, no działają i działają i działają i się zepsuć nie chcą, a te, które są teraz budowane, działają, do końca gwarancji podziałają na pewno, A czy dalej, to tu już pewności nie ma. 22,7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Za 21 minut godzina 18. Już za chwilę Damian Kwiek i Puls Trójki o przesłuchaniach kandydatów na komisarzy. You're the bad guy now. Trójka za 16 minut będzie 18. Euronet Plus. Polskie Radio. Puls Europy. Damian Kwiek, dzień dobry. Czasem słychać narzekania, że to, co robi Parlament Europejski, jest albo odległe od rzeczywistości, lub ma czysto formalny, rytualny charakter. No a teraz europosłowie przepytują kandydatów na członków Komisji Europejskiej, mając realny wpływ na być albo nie być wskazanych przez kraje polityków. I tak okazało się, że kilkoro kandydatów może do rządu Unii Europejskiej nie trafić. No i gośćmi Pulsu Trójki, Pulsu Europy w Trójce, są teraz posłowie, którzy przesłuchiwali Alenkę Bratuszek ze Słowenii, kandydatkę na komisarza. W studiu w Brukseli słyszą nas Andrzej Grzyb z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I Dawid Jackiewicz z Prawa i Sprawiedliwości. Witam Pana posła również. Dzień dobry, witam Państwa. I zanim zapytam o przesłuchanie kandydatki na komisarza do spraw Unii Energetycznej, które dość głośno było opisywane w mediach, proszę nam powiedzieć, na jakim etapie teraz są przesłuchania. Dziś miały się zakończyć przesłuchaniem Fransa Timmermansa. No właśnie przed chwilą skończyło się to przesłuchanie. Myślę, że to było jedno z ciekawszych przesłuchań, które miałem okazję obejrzeć. Z jakiego powodu? No wie pan, to jest też prezentacja jej osobowości, nie tylko tego, co w zakresie kompetencji, które mają być powierzone w końcu pierwszemu zastępcy, jeżeli chodzi o wiceprzewodniczącego komisji, ale również no, sam fakt, że jest to polityk, który jednak długie lata był w polityce holenderskiej, a był premierem, był również w innych miejscach tego swojego politycznego życia. A po drugie, no, pewnego rodzaju łatwość nawiązania kontaktu z komisjami, które przesłuchiwały. No, bardzo dobrze, że tak powiem, rokuje, jeżeli chodzi o generalną opinię po tym przesłuchaniu, którą wystawią koordynatorzy reprezentujący wszystkie grupy polityczne. To opinia Andrzeja Grzyba, Dawid Jackiewicz? Tak, zdecydowanie przesłuchanie czy wysłuchanie pana Timmermansa było jednym z ciekawszych. Niestety, tak jak wielu innych kandydatów, również i on uciekał w wielu miejscach od konkretów, ale na tle wielu kandydatów rzeczywiście jego osobowość, siła charakteru i pewna determinacja była znacząco wyróżniająca się. Mnie zainteresowała jedna z wielu, naprawdę bardzo wielu kwestii, których dotyczyła dzisiejsza dyskusja. To jest temat dotyczący takiego prawa do czy poszanowania dla języków ojczystych, zwłaszcza mniejszości narodowych. To dotyczy przecież Polaków na Litwie. Powiedział tutaj bardzo wyraźnie, że nie ma miejsca dla dyskryminacji tego typu uprawnień. Bardzo wyraźnie powiedział, że będzie próbował zmierzyć się z tym problemem. W związku z powyższym to jest taki konkretny sygnał. No, wolałbym, żeby we wszystkich tematach, we wszystkich pytaniach, o które był pytany pan Timmermans, padały takie konkretne zapewnienia. No i tutaj jeszcze zaznaczmy, bo o tym nie powiedzieliśmy, że kompetencje Fransa Timmermansa jako komisarza to ma być lepsze stanowienie prawa, stosunki międzyinstytucjonalne, praworządność i karta praw podstawowych. No i o czym mówił pan poseł Grzyb, będzie to pierwszy wiceprzewodniczący komisji, jeśli zostanie zaakceptowany przez Parlament Europejski. To znaczy, akurat jego pozycja będzie dosyć silna ze względu na to, że jeżeli oczywiście te zapowiedzi się spełni, to przewodniczący Komisji Europejskiej chce wyraźnie zredukować ilość regulacji, więc jeżeli tak ma być, no to właśnie pan Franz Timmermans będzie miał tutaj istotną rolę w koordynacji tych poczynień wobec wszystkich komisarzy, którzy z jakąkolwiek legislacją udają się, czy proponują takie rozwiązania. A największym negatywnym wydarzeniem było wczorajsze spotkanie europosłów z byłą słoweńską premier Alenką Bratuszek. O co panowie ją zapytali? Jakie padły odpowiedzi, Dawid Jackiewicz? Przede wszystkim trzeba pamiętać, że jest to już sam tryb zgłoszenia się pani Bratuszek spowodował wiele kontrowersji. Jest to ona przecież liderką ustępującego rządu. Jest osobą, która zgłosiła się de facto sama do tej funkcji. To po pierwsze. Po drugie, wykazała się kompletnym brakiem wiedzy w dziedzinie, za którą ma odpowiadać. Unia energetyczna wymaga naprawdę specjalistycznej wiedzy, dużego rozpoznania w sprawach międzynarodowych, w relacjach międzynarodowych, a zwłaszcza dzisiaj w kontekście tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Brak kompetencji w tym obszarze kompletnie ją dyskredytuje. I o co pan poseł pytał? Dyskwalifikuje. Pytania moich kolegów dotyczyły tego, w jaki sposób ma zamiar zabezpieczać czyli jak gwarantować bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej. Nie potrafię odpowiedzieć. Pytania dotyczyły tego, czy jest zwolenniczką dalszej dywersyfikacji dostaw gazu, poszukiwania gazu ze złóż łupkowych, budowania Unii Energetycznej, wspólnych zakupów. We wszystkich tych obszarach nie potrafiła bądź uciekała od odpowiedzi. Proszę mi wybaczyć, że dopytuję o pytanie pana posła, ale widziałem, że był pan na liście pytających. Ja ostatecznie nie zadałem tego pytania, nie było mnie na sali, obserwowałem to online. Krótko rzecz biorąc, przysłuchując się pytaniu moich kolegów, którzy na sali w moim imieniu również zadawali te pytania, mogę powiedzieć, że odpowiedzi pani Bratuszek były chyba jednymi z najgorszych czy najsłabszych ze wszystkich przesłuchań, w których uczestniczyłem. A pan poseł Grzyb zadał pytanie, bo pana nazwisko też było tak, na liście. Tak, ja zadawałem pytanie o pogląd pani desygnowanej komisarz w sprawie jej poglądu na trzeci pakiet energetyczny. Wpływ tego trzeciego pakietu energetycznego i obecnych regulacji na między innymi zbudowanie infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej, w szczególności jeżeli chodzi o przesył gazu, ale również to dotyczy przesyłu energii elektrycznej, ponieważ mamy takie wyspy energetyczne, które nie tylko dotyczą państw bałtyckich, a więc Litwy, Łotwy, Estonii, ale również między innymi Półwyspu Iberyjskiego. Czy uważa, że regulacje tego trzeciego pakietu energetycznego są wystarczające dla zbudowania tejże infrastruktury? Bowiem infrastruktura obecna w całej Unii Europejskiej do przesyłu energii jest w ogóle podstawą do zbudowania, czy jedną z podstaw do zbudowania Unii Energetycznej. I jaka była odpowiedź? Nie tylko. No, stwierdziła, że ona jest bardzo przywiązana do trzeciego pakietu energetycznego, że uważa, że on tutaj jest na tym etapie, jak zrozumiałem, wystarczający. Natomiast ja jeszcze zapytałem o dodatkową rzecz, mianowicie o kwestię South Streamu. Czy uważa, że South Stream mógłby w jakikolwiek sposób być wyłączony spod reżimu trzeciego pakietu energetycznego? Więc to odpowiedziała, że absolutnie nie, że South Stream powinien zostać absolutnie w pełni podporządkowany regulacjom tego pakietu. Natomiast ostatnie pytanie, no może ze względu na brak czasu, nie zostało objęte odpowiedzią. Ono dotyczyło między innymi zakazu reeksportu, który jest formułowany przez stronę rosyjską, w szczególności Gazprom. To dotyczy między innymi Polski, Słowacji, Węgier. I tutaj nie mieliśmy możliwości usłyszenia odpowiedzi na to pytanie. A to jest też jedna z kluczowych kwestii dotyczących budowania Unii Energetycznej, bo przecież... Co będzie w takim razie z Aleną Bratuszek? Bo te komentarze, które pojawiały się w mediach, mówiły wprost o kompromitacji. Czy to znaczy, że jest przekreślona, jeśli chodzi o przyszłość w komisji? Znaczy, myślę, że pierwsze opinie nie są dobre po wczorajszym przesłuchaniu, ale również dzisiejsze komentarze. No więc między innymi jeden z komentarzy jednego z koordynatorów, może nie koordynatorów, ale między innymi przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska jest następujący, że to portfolio nie jest chyba dobrym pomysłem, aby otrzymała Alenka Bratuszek. No, jaki będzie finał, musimy poczekać na to, ponieważ ja powinienem tutaj wnieść takie zastrzeżenie, że właściwie opinia o kandydatach na komisarzy, którzy są desygnowani, de facto przychodzi z ich kraju członkowskiego. To jest pierwsza opinia i ona, jeżeli jest jakiś problem, to przede wszystkim jest tutaj bardzo mocno podkreślana przez posłów do Parlamentu Europejskiego pochodzących z danego kraju. I mogę powiedzieć, że akurat tutaj między innymi posłowie słoweńscy, ale również sąsiedniej Chorwacji akcentowali właśnie te problemy związane z kandydaturą pani Alenki Bratuszek i to dotyczyło zarówno sposobu nominacji, o której wspomniał pan poseł Jackiewicz, mimo że ona mówiła, no przecież przedstawiliśmy trzech kandydatów, wśród nich byłam również i ja, ale no, to jest pewnego rodzaju różnica, ponieważ była premierem ustępującego rządu. i to właśnie ten rząd miał wskazać kandydatów. I druga sprawa, która się oczywiście też w międzyczasie pojawiała, to były jakieś, że tak również zastrzeżenia dotyczące jej i poglądu na życie polityczne i to, co jest jak gdyby wewnętrzną dyskusją wewnątrz Słowenii, między innymi pieśni, które tam gdzieś na jakimś przyjęciu wśród polityków były śpiewane. Zostawmy już w takim razie Alenkę Bratuszek. Ale to są takie importerabilia, które natomiast chcę zwrócić uwagę, tylko że muszę tak oddać naprawdę głos atmosferę kształtują właśnie tego typu opinie. Ponieważ od dawna nie zabierał głosu. Chciałem panów zapytać w tym miejscu, rozpoczynając od Dawida Jackiewicza, jaki mechanizm powoduje tego typu sytuacje, bo nie tylko Alenka Bratuszek spotkała się z krytyką mówiącą o bardzo poważnych brakach w merytorycznym przygotowaniu, co może wydawać się dziwne w sytuacji, kiedy kraje właściwie powinny wysłać jednego najlepszego polityka merytorycznie, jakiego mają, który może zająć się jakąś dziedziną. Dlaczego dochodzi do takich dziwnych przypadków? No, ja jestem parlamentarzystą europejskim od kilku miesięcy, ale to, co rzuciło mi się w ciągu tego krótkiego okresu, mówiąc kolokwialnie, w oczy, to, że często kandydaci na komisarzy nie są kompletnie przygotowani do tego, aby piastować tak ważną funkcję i tak niezwykle wpływową funkcję. To nie jest zgodne z ich doświadczeniem zawodowym, często nie jest to zgodne z ich wykształceniem i zdobytą wiedzą w czasie swojej kariery zawodowej. No, ale właśnie dlaczego? Mam wrażenie, że to jest trochę na zasadzie takiej układanki, że każdy kraj musi dostać jakąś funkcję. To jest że nie chodzi o kompetencje. I nie bardzo jest to związane z kompetencjami. Trochę jak na szachownicy te pionki, te figury przestawia się w lewo, w prawo, tak żeby to wszystko jakoś tam zagrało razem, żeby na koniec pan Juncker mógł powiedzieć, że ten jego team, ten jego zespół jest jakoś ze sobą już dogadany, poukładany i będzie funkcjonował jako jedna całość. Chociaż z drugiej strony trzeba powiedzieć, że Federica Mogherini, która kiedy była rozważana, jej nominacja była bardzo mocno krytykowana, zwłaszcza ten kierunek wschodni, po wysłuchaniu zebrała dobre opinie, prawda? O tych dobrych opiniach ja jestem dosyć krytyczny wobec tego. Poproszę zobaczyć, że w pierwszej chwili po wysłuchaniu pani naszej kandydatki, pani Binkowskiej, też media okrzyknęły, że skończyło się to wysłuchanie sukcesem i bardzo dobrymi opiniami. Potem dopiero przeczytaliśmy w różnego rodzaju komentarzach dziennikarzy tutaj w Parlamencie Europejskim, nie tylko polskich, przecież tych z różnych mediów europejskich, że wcale tak dobrze nie wypadła, że była bardzo mało konkretna, że wszystko dla niej stanowiło priorytet. W związku z powyższym mało kto zorientował się po wyjściu z przesłuchania, z tego wysłuchania, co tak naprawdę pani Binkowska będzie chciała realizować w czasie swojej kadencji. Okazało się również, że w takim zestawieniu wszystkich kandydatów przesłuchiwanych w ostatnich dniach pani Elżbieta Binkowska zajęła dokładnie ostatnią pozycję. Cieszę się, że pan poseł o tym wątku wspomniał, ponieważ właśnie chciałem panów zapytać, jak to wygląda z panów perspektywy, czy to nie było pewnego rodzaju nieporozumienie jednak w tym uproszczonym przekazie. W mediach w Polsce rzeczywiście przekaz był taki, że politycy Platformy Obywatelskiej chwalili panią Elżbietę Binkowską, a potem okazało się, że wypadła fatalnie, tylko że mieliśmy do czynienia z dwoma była ocena merytoryczna, a ta krytyka rzeczywiście miała miejsce, ale z punktu widzenia ekspertów wizerunkowych. Wydaje mi się, że tutaj nieporozumienie wzięło się stąd, że jeden z koordynatorów przygotował sobie jakąś opinię pisemną, która gdzieś ujrzała światło dzienne, a później nie została poparta przez innych koordynatorów z innych grup politycznych. I to była pierwsza rzecz. A po drugie też była kwestia tej agencji farmaceutycznej, że to niby w efekcie przesłuchania jest jakakolwiek propozycja odebrania pani komisarz Bieńkowskiej nadzoru nad tą agencją. Natomiast tak sprawa była dyskutowana grubo wcześniej, zanim w ogóle sprawa przesłuchania miała miejsce. Natomiast ja chciałbym jeszcze może wrócić do tego pytania dotyczącego sposobu kształtowania komisji. Komisja musi składać się z przedstawicieli wszystkich krajów członkowskich. Oczywiście. W tych krajach członkowskich są różne formacje polityczne, które aktualnie rządzą. I w związku z tym trzeba uwzględniać ten klucz polityczny, który jest z poszczególnych krajów członkowskich. Po drugie, musi być też ten balans pomiędzy ilością pań i panów w komisji. No, tutaj powiedziano w parlamencie, nie przyjmiemy komisji, jeżeli będzie mniej niż 9 pań. No, ale to ma wpływ negatywny na jakość kandydatów. Ja stwierdzam tylko fakt, że coś takiego pośle, jest. Po drugie, musi być zbudowany balans pomiędzy głównymi siłami. Tak? Mógł jeszcze ostatnie trzy zdania powiedzieć Dawid Jackiewicz. Dobrze, to gdybyśmy chcieli podsumować wystąpienie naszego kandydata, bo to chyba nas wszystkich powinno najbardziej interesować, pani Elżbiety Bieńkowskiej, i abstrahując od jej wizerunkowego, oceny jej wizerunku, który w moim przekonaniu był dosyć słaby, gdybyśmy się skoncentrowali tylko na merytorycznej zawartości, to proszę spojrzeć, że już w swoim wystąpieniu, w odpowiedzi na tych 5 podstawowych pytań, pani Elżbieta Bieńkowska zaprzeczała sama sobie. Ona twierdziła, że do roku 2020 chce osiągnąć taki poziom produktu krajowego brutto Unii Europejskiej pochodzącego z przemysłu na poziom 20% z dzisiejszego 16% poziomu. A to nie jest sprzeczne z celami europejskimi. To jest właśnie sprzeczne, bo z drugiej strony dwa zdania później mówiła o potrzebie reindustrializacji, o potrzebie zwiększenia, przepraszam, dwa zdania później mówiła o tym, żeby przeprowadzić zdecydowanie dekarbonizację, o tym, żeby odejść od węgla, żeby gospodarka polska opierała się na niskoemisyjnych. Tak, tylko chcę powiedzieć, że musimy niestety w tym miejscu pogubiła się w sprawach merytorycznych, zaprzeczając sama sobie. Dawid Jackiewicz, Prawo i Sprawiedliwość, Andrzej Grzyb, Polskie Stronnictwo.